بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bugün tarih de verelim. 22 Şubat Pazar 2009, değil mi? Evet. Saat 7 kaç? 7:51 sabah. Akidetül Vasıtiyye dersimizin 12. dersi. Halil Herras şerhiyle. Tevfik Allah'tan. Buyur akıyım. Resul sözlükte kendisiyle risalet, mesaj gönderilen demektir. Hı. Mesela onu bu iş ile Resul olarak gönderdi denilir. Yani o kimseden gönderdiği mesajı eda etmesi ve tebliğ etmesi istenmesi halinde bu ifade kullanılır. Hı. Yani dersin ki mesela yukalü şöyle denir. Erselehu bi keda. Onu şununla yolladı denir. Ersele, bak Resul ersele. Hı. Sonra ne demişti? Çoğulu rusul şeklinde gelir. Evet, çoğulu rusulun, değil mi? Evet, bi sikuni sin, yani sin harfi var ya, rus. Evet. Onu böyle cezimlersin. Ruslun de diye gelir. Rusul diye ve bi dammiha, dammeleyerek de getirebilirsin. Evet. Rusul de çoğuludur resulün. Evet. Evet, yani resuller demek. Evet. Şer'i dilde ne demek? Yani ıslahi manası. Evet. Şimdi şeyh bir mana verecek. Şer'i bir terim olarak Resul, kendisine bir şeriatin vahiy ile bildirilip onu tebliğ etmekle emrolunmuş hür, erkek bir insandır. Yani ne demek? Diyor ki, insanun zekerun hurrun uhiye ileyhi bi şer'in ve umira bi tebliğe. Bu. Bunu yok, ezberleme. Tamam. Evet. Güzel bir şey. Yok, güzel. Ben daha şimdi buraya biraz değineceğiz. Evet. Şayet ona vahiy gönderilmekle birlikte onu tebliğ etmesi emredilmişse o vakit bu bir nebidir. Emredilmişse mi? Emredilmemişse. Emredilmemişse. Şayet diyor ki, nebiyi nasıl tarif ediyor? Fe innehu fe in uhiye ileyhi. Eğer ona vahyedilirse. Nebi şimdi Resul anlattı. Resul ne dedi? İnsandır. Erkektir, hürdür. Kendisine bir şeriat vahyedilmiştir ve bu vahyedilen şeriatı tebliğ etmekle emrolunmuştur. Evet. Resul'e bu dedi. Şimdi Nebi'yi anlatırken diyor ki, fe in uhiye ileyhi, eğer kendisine vahyedilirse ve lem yu'mer bi tebliğihi, ve tebliğ etmekle, o vahyolunan şeyi tebliğ etmekle emrolunmazsa fe huve Nebi. Bu Nebi'dir. Tamam mı? Şimdi bu söz biraz işgal, müşkile. Hatta Yusuf el-Gufeys diyor ki, Yusuf el-Gafiz, ben ona Gufeys diyorum. Tamam. Gafiz'dir aslında ismi. Yusuf el-Gufeys diyor ki, bu tarif İslam'a nereden girdi ben hala anlamış değilim. Hakikaten birçok bizim ehl-i sünnet alimlerimiz dahi Nebi ile Resul'ü anlatırken Nebi'yi bu şekilde tarif ediyorlar. هُوَ الَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ. O yani kendisine vahyolunan ve bu vahiyi tebliğ etmekle emrolunmayan kişidir diyor Annebi. Ve bunu Şeyhülislam İbn-i Teymiye de çok büyük bir işgal görüyor. Ve günümüzdeki muasır birçok alimlerimiz de bunu işgal görüyorlar. Hatta bunun çok büyük bir hata olduğunu söylüyorlar. Şimdi şöyle yapalım aslında. Diyoruz ki, şimdi çeşitli görüşler var Nebi hakkında. Nebi ne demek? İbn-i Teymiye Rahimullah da bunu bu şekilde mi söylüyor? Yok, İbn-i Teymiye bunu reddediyor. Reddediyor. Ha. Şimdi Allahu Alem, biz diyoruz ki Halil Herras burada hata etti. Ha. Bunda kim söylüyor? Bizim alimlerimiz. Biz hatayı tespit edecek değiliz. Bizim alimlerimiz bunu söylüyor. Diyoruz ki, biz bu tarif mercuh. Reddedilen. Racih değil, mercuh. Bak, racih ile mercuh lafızlarını

adeste dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Dolu. Hamd. Şer'i bir sıla. Değil mi? Ellezî ersele rasûlehu. Resul. Bilhuda hidayet. Ve dinil hak hak din. Liyuzhirahu aleddin. Dinler üzerine üstün kılsın. Bak. Ve kefa billahi şehiden. Bunların hepsi şer'i sıla. O yüzden tek tek anlatıyoruz bunları. Yani hal herras anlatıyor. Biz de ufak tefek talikler düşüyoruz. İnşallah akide gireceğiz birkaç ders içinde veya belki önümüzdeki ders komple belki bitiririz şeyi. Biraz zor olur ama mukaddimeyi iki ders gibi bitiririz inşallah. Sonra artık metnin kendisine geçeriz. İnşallah zaten kaç bir saat 15 dakika oldu. Burada duralım inşallah. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Barakallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.